วันนี้ลูกน้องลูกน้องปูใช่ไหมเยอะนะมาขึ้นกี่องค ์ตีสามตีสองตีหนึ่งตีสาม เหลือสามโบกลูกผีหรือเปล่าเหมือนอัตคัดแต่ก็ต้องหาว่าสามแล้วมันโดนลูกพี่เลยก็คอยยังช่วยหน่อยก็ที่หนึ่งมีอะไรอยู่นะเอาที่หนึ่งที่สองนี่เยอะอยู่รับรองเท้าอยู่นะอันนี้ขนาดปีหนึ่งนี่แหละเล่นนางในฟ้าทลายกันเล่นลืมไม่ละอย่างคิดออกคืนนี้คืนนี้อุดมสมบูรณ์เนาะเก่งเก่งกันมากมากทีเดียวทำพ่อนะทำพ่อกิเลสมันจึงยอมไม่ต้องได้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นอะไรหรอกเห็นแต่ใจของเจ้าของเห็นแต่ใจของเราสงบอยู่ก็พอแล้วเข้ามากิเลสกิเลสก็คือตัวที่ใจฟูนั่นแหละใจที่ฟูนั่นแหละคือตัวกิเลสมันฟูออกมาใจสงบใจสงบให้ตัวฟูของกิเลสมันสงบไปเราพูดกันว่าใจสงบใจไม่สงบใจไม่สงบก็เพราะกิเลสมันสนุกสนานมันเป็นลิเกละครกันมันเสียงก็ตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำเงี้ยว้าว้าว้าแต่เสียงเงี้ยนั่นนะมันไม่สงบมันเป็นอย่างนั้นเสียงเล่นลิเกละครเสียงเป็นงี้เป็นโขนอย่างนั้นนะทำมาสงบสงบก่อนปิดฉากนิ้วก็ไม่มีเด็กลิเกก็ไม่มีนี่เรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่มียังมีแต่ใจใจอย่าไปอยากอย่าไปต้องการอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอย่าไปอยากได้อยากเป็นทำทั้งนั้นนี่ที่เราไม่รู้ทำไม่รู้ยังไงทำก็คือที่เราหนังอยู่นี่ไงนี่ทำรูปมาทำก็ลูบไปไหมลูบตั้งแต่ศีรษะลงไปท่าขึ้นมาบนศีรษะเนี่ยลูบลงด้วยเนี่ยลูบมาทำก็เอามือลูบด้วยทำทั้งนั้นอ น้ำมาทำเลยไม่ต้องเอามือลูบใจของเราเราที่ลูบอันนั้นก็ทำเราจะว่าเราไม่รู้ทำไม่เห็นทำเรารู้อยู่เราไม่มีความรู้เราก็ไม่เป็นเราเนาะเราก็เป็นตอไม้ต่อมาเรายังเป็นธรรมเป็นรูปธรรมเราทั้งเราคนทั้งคนมันจะไม่มีธรรมได้ยังไงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสุขทำนั้นไม่จะไปหาธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้าเทศนาถอันดิตะปริยายสูตรก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเทศตาเราไม่มีหรอตาเราก็มีเรามีธรรมหูเราก็มีเรามีธรรมจมูกเราก็มีธรรมลิ้นเราก็มีธรรมกายเราก็มีธรรมใจเราก็มีธรรมให้พอใจในธรรมที่เรามีอยู่ในเมื่อเราทำความพอใจในธรรมที่เรามีอยู่เราอยู่เป็นสุขเหมือนกันในท้องของเราเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารเราหิวไอ้ที่มันหิวเพราะท่อมันว่างท่อมันมีอาหารใจที่หิวก็คือใจที่มันมีธรรมทำไมใจมันมีธรรมใจไม่รู้จักธรรมนั่งหิวจะลืมตาก็ได้ทำใจสบายขาเราเป็นท่านขาเราก็นี่ขาเราคือเป็นของไม่เที่ยงแขนเราเป็นแขนอาท่านแขนก็เป็นอนิจจังร่างกายทั้งหมดเลื่อนลอดแต่เป็นของอนิจจังทั้งนั้นทุกครั้งขังเอาทุกข์ไว้ทั้งจนเต็มตัวทุกขังขังทุกข์ไว้จนเต็มตัวอนัตตาไม่มีอะไรเป็นเรามีแต่ธรรมอนัตตาไม่มีอะไรเป็นเรามีแต่ธรรมนี่แหละทำความรู้สึกง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆนี่ก็ยังความอิ่มเอิบให้เกิดขึ้นมีขึ้นในเราฉันทะความพอใจฉันทะความพอใจในธรรมที่เรามีอยู่นี้ไม่พอใจในธรรมที่เรามีอยู่มันก็เหมือนกับข้าวเต็มท้อง อาหารเต็มท้องเห็นอาหารที่ไหนก็เชิญทานอาหารอีกแล้วก็ละอิ่มแล้วก็กินมาเยอะๆหนึ่งมันเต็มท้องอยู่นี่จะไปกินยังไงนั่นเมื่อธรรมของเรามีอยู่นี่เราไม่หิวในธรรมในอิทธิบาทท่านว่าฉันทะความพอใจก็คือพอใจในธรรมฉันทะนี่มาถึงว่าจะพอใจอะไรอยากจะสรุปว่าฉันทะก็คือพอใจในธรรมธรรมคืออะไรธรรมก็ถือคือร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของแก่ร่างกายเป็นของตายธรรมคืออะไรหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นธรรมแสดงความเกิดดับแสดงความเกิดดับแสดงเกิดความเกิดดับทุกขณะที่ลมหายใจเข้าและออกผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมผมเป็นธรรมคือยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ที่ผมนี้ขนก็เป็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในขนนี้เล็บก็เป็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในเล็บนี้ฟันก็เหมือนกันทำไมจึงว่าผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาผมก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผมมีความเกิดอยู่เสมอผมมีความแก่อยู่เสมอนี่ก็คือผมอนิจจังผมอนัตตาผมอนัตตาคือยังไงเขาล่วงเขาล่วงเขาล่วงเขามีคนการมีการโกนการตัดผมก็มีจังทุกข์ทางหน้าตาขนก็เหมือนกันมีการล่วงการหล่นการลุกมีการถอนมีการโกนอะไรเหล่านี้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมีจังทุกข์ทางหน้าตาเท่านั้นเป็นธรรมนะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้ศึกษาให้รู้สิ่งเหล่านี้มีในเราทั้งนั้นจึงทำความพอใจและจริงจังศึกษาธรรมที่เรามีอยู่จึงเป็นวิริยะฉันทะวิริยะมีความพยายามศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านธรรมที่เรามีอยู่นี้ด้วยความพอใจจิตตะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาสติก็มั่นขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาพิจารณาเรียนรู้จิตก็จ่ออยู่ในธรรมที่เรามีอยู่ตั้งใจแน่วแน่ก็เป็นจิตตะใช่ไหม วิมังสาวิมังสาจำแจ้งขึ้นมาด้วยการไข้โครนพิจารณาโพธิปักขิยธรรมทำเหมือนกับกงจักรที่จะหมุนไปเพื่อการรู้แจ้งหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาจึงว่าหัดทำง่ายๆหัดง่ายๆอย่าไปทำอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นความอยากเป็นธรรมเครื่องปิดกั้นเป็นกำแพงเครื่องตาปิดกั้นทำไมจึงยังถึงจะอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมก็ใช่บางทีมันแต่ความอยากอันนั้นนะมันทำให้ใจของเราวิ่งไปเร็วครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศเอาไว้หนุมานฤทธิ์มันมากเวลามันจะไปเวลาที่ไปหายาให้พลักอะไรให้พลักพลานพลักเนาะพลักพลักถูกหอกหมกกษัตริย์ของอะไรทศกัณฐ์ที่กุมภกันฑ์คือกันเลยฤทธิ์มากเลือดยาเนี่ยยาก็ขามนะยาอะไรนะอะไรลืมไปแล้วอยู่ที่ไหนเลยอยู่นี่ฮันมังก็หอกปุ๊บเลยยาไปซะไม่เห็นอีกก็เลยก็ได้นี่ยังอยู่ไหนชื่อนี้อยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนั้นหอบปุ๊บเนี่ยเลยอีกเลยยานั่นความอยากเป็นยังไงอยากให้มันอยากจะอยากอะไรทำไมไม่ต้องอยากหรอกทำมีอยู่ลูกมันก็เจออย่างลูกเลี้ยงเจอนั่นลูกมาผากมาเจอมาผากคือทำลูกตรงไหนก็เจอทำทั้งนั้นแหละนี่แหละชาติปีทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกขสัตว์ทุกอริสัตว์จะทำนะชาติความแก่มรณะความตายนี่ทำทั้งนั้นแหละลูกตรงไหนก็เจอไปทำคำตรงไหนก็เจอไปทำคำพูดว่าลูกคำลูกคำมันตะเกียบตะคายจะไปหาธรรมข้างนอกโน้นคำไปคำมากับคนตาบอดเลยนะยิ่งคำมันก็ยิ่งหลงเพราะมันคำไม่ถูกคำให้คำกันสมัยคำว่าลูกคำลูกคำเราไม่ลูกเราไม่นะทีนี้แหละจับมันจริงๆนะจับทำอันนี้ศีรษะดูไปตัวอันนั้นเขาเรียกว่าผมเล่นเล่นเหมือนกับทำเล่นผมรู้ไหมว่าเขาเรียกเจ้าเป็นผมคุยกับผมอย่าไปคุยออกปากนะผ ผมเจ้ารู้มั้ยก็ว่าเขาเรียกเจ้าตั้งชื่อเจ้าให้เป็นว่าเป็นผมเนี่ยผมใช่ผมรู้ไหมว่าเขาตัดเจ้าออกก็ตั้งเจ้าจะรู้ไหมใช่อีกแต่ใจของเราหัดบอกนะนั่นผมมันบอกไม่เป็นแต่ใจของเราบอกบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะรู้ผมเขารู้คนก็เช่นเดียวกันเขาแต่งหนวดของเขาเป็นรูปนั่นตรงนี้แต่ว่าหนวดนั่นทาสีเอาสีไปแต้มสีไปย้อมขนก็ไม่รู้มันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นขนเล็บไปเช่นเดียวกันเขาจะสีแดงดำเสียงแดงเอาไปท่าไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ามันจะพูดได้มันก็ว่าทุเรศนะมันพูดว่าทุเรศสกปรกหนังผมคนเล็กฟันฟันก็ดูฟันเขาอีกฟันรู้ไหมว่าเขาตั้งชื่อช่างชื่อให้เจ้าเป็นชื่อชื่อฟันเอาใจดูเอาใจฟันฟันไม่ตอบฟันไม่ตอบหรอกใจของเราเราตอบแต่ว่าฟันไม่รู้ฟันถูกถอนลงกระถนปิ้งฟันจะรู้มันเป็นฟันตั้งใจถามยิ่งนะเราฟังใจฟังถ้าหากมันไม่รู้มันจะให้กระถอนมันเลยรู้ใจของเราเป็นผู้ตอบฟันตอบไม่ได้เพราะฟันมันไม่รู้เรื่องนี่เราเป็นอย่างนี้แหละทำทั้งนั้นให้เกี่ยวข้องจะว่าคุกคีก็ได้คุกคีอยู่ก็ทำแบบนี้ที่จะว่าสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ทำที่เรามีอยู่นี้สร้างฉันทะความพอใจในธรรมที่เรามีอยู่ให้เต็มที่แล้วเราจะพอใจในการที่เอาใจเกี่ยวข้องเอาใจเกี่ยวข้องก็ธรรมที่เรามีอยู่นี่นี่แหละแล้วเราจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งในธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเติบดอกจะเปิดเทปเปิด CDR นี่ต้องเทปก็คือใจงานตัดไปหมด CD ก็คือกันตัดไปหมดดีไม่ดีอัดไปหมดเลยมาดีสุขเวทนานั้นตัดมาไม่ดีทุกขเวทนาตัดดีสิ่งดีนะทำให้มีความสุขใจดื้อไม่ดื้อไม่ดีไปอัดมาเผาใจจึงว่าเทพก็คือเราเทพก็คือใจ เนี่ยจึงว่าทำความพอใจและตั้งใจศึกษาธรรมที่เรามีอยู่นี่ไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนใครยินดีและยินร้ายมันไม่ได้ยินดียินร้ายอันอื่นยินดียินร้ายในธรรมที่เรามีอยู่นี่ยินดีในยินร้ายในธรรมที่เรามีอยู่ก็คือของเกิดมาแก่มาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายยินดีของไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ตายจะไปยินดีตรงไหนยินร้ายไม่ชอบใจโกรธของไม่เกิดมันจะไปเห็นตัวของตัวมันจะไปโกรธได้ยังไงยินดีและยินร้ายรักชังรักโกรธก็คือของเกิดมาตายอันนี้ยินดีก็ยินดีในธรรมอันนี้ยินได้ก็ยินได้ในธรรมอันนี้ในเมื่อเราเห็นอันนี้เป็นธรรมเสียเป็นอโหสิธรรมหมดโหอโหสิธรรมให้แก่เราใจที่ฟูฟูฟูฟูด้วยกิเลสฟูฟูฟูก็โกรธคนอื่นก็หมดไปนานจึงว่าธรรมรัตนังสักตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวาเป็นยาประเสริฐอย่าบอกว่ารูปเทวมัตตาอุปัสสนาเป็นทางแก้กิเลสอันนั้นเป็นคำพูดไม่ต้องไปวิปัสสนาสมถะอุปัสสนาที่ไหนหรอกให้เราชัดในเราแจ้งในเราให้เราแน่แน่มั่นคงอยู่ในเราไม่ต้องพูดกับสมถะมันก็เป็นไม่ต้องพูดกับวิปัสสนามันก็เป็นถ้าแจ้งในความจริงที่ในธรรมที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญกับสมมติบัญญัติให้ความสำคัญกับไอ้ชื่อกันมากๆทีเดียวแล้วก็แข่งขันกันอยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ในที่สุดก็คือหลงธรรมพากันตื่นตัวทำความพอใจยิ้มแย้มในใจว่าเรามีธรรมสมบูรณ์อานิจจังทุกขังอนัตตาชาติความเกิดชราความแก่และความตายศีลคือการรักษากายวาจากายเราก็มีปากเราก็มีทำทั้งนั้นคำว่าความตายความตายความตายความตายความตายความตายความตายความตายเราจะไปหาที่ไหนของตายก็คือนั่งอยู่นี่นะของตายก็คือธรรมตายก็คือธรรมของที่ตายก็คือธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือตายในเมื่อนั่งอยู่นี่ก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาคือตายของตายหรือเป็นคนของตายเป็นสัตว์หรือของตายเป็นเราหรือก็ของตาย อยู่อย่างนี้แหละสนุกสนุกแต่ได้ผลนะสร้างฉันทะฉันทะคือทำใจของเราให้มีความยินดีลืมตาดูซะก่อนโอ้นี่นะผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังเป็นธรรมทั้งนั้นตรงไหนก็หนังตรงไหนก็หนังตรงไหนก็หนังเนื้อก็เป็นธรรมกระดูกก็เป็นธรรมเส้นเอ็นอาหารใหม่อาหารเก่าหมดขูดเป็นธรรมทั้งนั้นอุจจาระปัสสาวะที่เหงื่อที่ใครน้ำเลือดน้ำเนยเหลืองธรรมทั้งนั้นก็คือเราทั้งนั้นแต่หากพูดถึงเทเรามันก็เป็นเราทั้งนั้นพูดถึงธรรมก็เป็นธรรมทั้งนั้นว่าแต่เราจะไปพูดเขาเราจะไปสมมติเขาแต่ความจริงคือเขาไม่เป็นอะไรธรรมานะตาไม่ดีไม่มีตัวมีตนอยากมุ่งแต่ให้ใจสงบอย่าพอใจในแต่ที่จะให้สงบใจสงบแต่ก็ไม่เคยไม่มุ่งในการที่จะทำให้ใจสงบไม่ใช่จะไม่มีความเพียรพยายามที่จะให้ใจสงบความเพียรพยายามก็มีให้ใจสงบแต่ก็อย่าพอใจเพียงแต่ว่าให้ใจสงบเท่านั้นพอใจเรียนพอใจศึกษาพอใจแยกแยะพอใจพลิกแพงโดยอุบายที่แยกขายเสมอพุทธะแปลว่าตื่นต้องตื่นในการที่จะเรียนรู้ตื่นในการที่จะศึกษาธรรมที่เรามีอยู่นี่คำว่าสักกตวาธรรมรัตนังธรรมที่เรามีอยู่นี่เป็นยาทุกสัตว์ทุกส่วนหรือว่าทุกชิ้นทุกอันหรือทุกอนุและเขาตรงไหนเป็นธรรมตรงนั้นเป็นธรรมคือจะต้องพัดพาตรงไหนในพระภาคนี้ไหมคือตายอ่ะมันพระภาคหรือเปล่าจึงพากันเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่เรามีอยู่นี่แล้วและเราอันนี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาจริงๆและจะกลายเป็นยารักษาโรคโรครักโรคชังโรคหิวโรคกินไม่อิ่มโรคอิ่มไม่เป็นโรคอันนี้จะหายไปด้วยการสร้างใจของเราให้มีความยินดีในธรรมที่เอามีอยู่นี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทเป็นธรรมที่มีอิทธิฤทธิ์ก้าวไปเดินไปเพื่อความหลุดเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นจากไหนหลุดพ้นจากธรรมคือของตายที่เรามีอยู่นี่อิทธิบาทบาทแปลว่าการย่างการก้าวไปอิทธิมีอิทธิฤทธิ์เดินไปย่างไปก้าวไปให้พ้นจากธรรมพ้นจากเครื่องผูกมัดพ้นจากธรรมคือของตายนี้อ้าวพากันใส่ใจไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปเปิดหน้านั้นหน้านั้นแต่หากว่าจะหน้า นี่ก็ข้างหน้านี่มีตามีจมูกมีปากข้างหลังก็เป็นข้างหลังไปแต่เขาจะเปิดก็เปิดออกไปเปิดหนังหัวออกไปก็ยังกระโหลกเปิดกระโหลกออกไปก็สมองนะเปิดหนังออกไปยังเป็นยังไงเปิดกระโหลกออกไปเป็นยังไงคนเราถ้าเขาก็สมองกระโหลกแตกสมองไหลนะถึงว่าจะน่าเป็นคนเป็นสามีเป็นภรรยาที่น่ารักขนาดไหนถึงแล้วก็ช่างเถอะความน่ารักไม่มีแล้วมีแต่สกปรกเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยก็ยังอุตสาหะไปล้างต้องใช้สบู่ฟอกซะอีกเหงื่อใครเหงื่อใครตามร่างกายอย่างนี้ลูกเขาบางทีอย่างนี้บางทียังต้องไปล้างมือใช่ไหมอ้าวจึงไม่อยากมอยับพากันมองข้ามนะมองข้ามคำว่าเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละมองอย่ามองข้ามเราที่เดินกันไปเดินกันมานี่แหละอย่ามองข้ามเราที่กินถ่ายกันอยู่นี่แหละอย่ามองข้ามเราที่เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่นี่แหละอย่ามองข้ามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เทศนาจะประกาศอริยสัจให้บุคคลท่านผู้ใดกลุ่มใดมีแต่ยกเอาหนังห่อกระดูกนี่ทั้งหมดนี่เอามาประกาศจึงพากันตื่นตัวเดินไปดูลูกขาเหมือนกับต้นเสาเนี่ยขาท่อนไม้คือมันมีเรื่องอะไรหนังมันรู้ไหมเนื้อมันรู้ไหมกระดูกมันรู้ไหมที่มันขาซ้ายเก่าขาขวาขวาเก่าขาซ้ายเก่าขาขวาเก่าขาซ้ายเก่าขาขวาเก่าขาอันไหนรู้ว่าจะของเก่าลู่ว่าเป็นขามันก็ยังไม่รู้นะคือเอาใจอยู่กับเราอยู่ทุกขณะในอิริยาบถใดๆก็ช่างถึงจะอยู่ในอิริยาบถเดียวก็ช่างดูมันอยู่อย่างนั้นแหละการดูอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ดูง่ายๆนะเหมือนกับน้ำที่อยู่ที่ลาดชั้นต้องมีความพยายามมากทีเดียวน้ำจึงจะอยู่ที่ไม่ไหลไปสู่ที่ต่ำต้องใช้ความพยายามเรียกว่าสร้างฉันทะความพอใจให้ยิ่งความเพียรความพยายามในการที่จะอยู่ในที่นี้จึงมีเป็นที่ความแน่วแน่มั่นอยู่ในจุดนี้จึงมั่นแน่วแน่เป็นที่ความแจ่มแจ้งก็ต้องสมบูรณ์เป็นที่นะท่านจึงว่าอิทธิบาทไม่ต้องไปหาท่องดอกอิทธิบาททำให้เป็นขึ้นแล้วมันจะก้าวไปเองอิ ิทธิฤทธิ์จะมีขึ้นทีเดียวนั่นแหละเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะใจเบาเพราะหลุดจากอันนี้พ้นจากอันนี้พ้นจากของตายของตายมันหนักเบาเดินไปกับมันก็ลอยไปนี่นั่งกับมันก็ลอยอยู่นี่อ้าวเป็นอย่างนั้นนะเบานั่งไม่ใช่เบาอย่างเดียวรื่นเริงเพลิดเพลินเบิกบานปีตินี่โหจริงเว้ยอันนี้ต้องทำเอาต้องทำอย่างนั้นจะไปอยากให้มันได้เหมือนไม่ได้จะไปไหว้วอนให้ขออย่างนั้นขออย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทำออกทำทั้งหลายเกิดจากเหตุก็คือทำคือการกระทำนั่นแหละสร้างเหตุให้ยิ่งสร้างเหตุให้ยิ่งสร้างเหตุให้ยิ่งในหนังสือมุตโตไทยหลวงปู่มันเข้าเอ่ยเข้าให้มาเต็มจุ้งเกียนเต็มฉางดึงเนอะจะพูดยังไงมันก็ไม่ติ่มไม่ต้องพูดเถียนขันแข็งขยายขันแข็งขยายขันแข็งเข้าทำทุกอย่างที่ชาวนาเขาทำเข้าเต็มยุ่งเกียนเต็มฉางโดยไม่ต้องเข้าเอ่ยเข้าจงมาเต็มยุ่งเต็มฉางเนอะนี่เหมือนกันนะทำมายิ่งสร้างความพอใจให้อยู่ในนี้จริงๆให้อยู่ในนี้จริงๆให้อยู่ตรงนี้จริงก็พอใจอยู่แล้วจะไปไหนกันถ้าไม่พอใจไม่ได้นะไม่พอใจอ่ะมันไม่ยอมอยู่เกษาบางทีไม่พอครึ่งนาทีสับไปแล้วไปไหนบางทีไปหาเกษาชาวบ้านตายบางทีไม่พอสองนาทีไปแล้วไปหาของตายข้างนอกอสุภะบางทีก็เดียวละแล่นไปหาอสุภะตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้จึงต้องให้พร้อมฉันทะต้องให้เต็มให้ต้องให้สมบูรณ์สมาธิจึงเกิดขึ้นได้จะบริกรรมพุทโธอะไรก็ช่างฉันทะต้องสมบูรณ์ทำอะไรก็ช่างต้องมีความพอใจสร้างอิทธิบาทให้เกิดขึ้นด้วยความพยายามให้สมบูรณ์ในเราฉันทะก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์เพราะความพยายามเพราะความเพียรความพยายามตามมาอันเกิดจากกำลังของฉันทะความพอใจนักศึกษาอย่างที่โลโก้เขาก็ช่างมีความพอใจมีความมุ่งมั่นเขาก็สอบได้วันหนึ่งนี่ใจของเราอยู่ก็ทำใช่ได้เวลานานเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ศึกษาทำเรียนทำวันหนึ่งอยู่ก็ทำกี่เปอร์เซ็นต์แม้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใน24ชั่วโมงหรือในนาทีในวินาทีอย่างนี้บางทีมันน้อยมากๆนะใจมันไป อยู่กับของที่แสลงธรรมมันไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นอันตรายแก่เราเองเป็นอันตรายแก่ใจธรรมที่เรามีอยู่หรือธรรมเป็นอยู่ในโลกธาตุไม่เป็นอันตรายแค่ใครจึงให้พากันใส่ใจให้ยิ่งธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนำมาเทศนาจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าพากันย่อหย่อนไม่มีความจริงจังเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ใช่ค้นพบด้วยความย่อหย่อนเรามุ่งที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจะรู้อย่างย่อหย่อนเป็นไปไม่ได้พากันสร้างฉันทะสร้างจิตของเราให้มีความพอใจในธรรมในเราให้ยิ่งเดินโอ้อันนี้ดีเนาะอันนี้ดีเนาะนี่สมบูรณ์เราไม่ต้องไปหาเรามันต้องไปหาที่ไหนสมบูรณ์บริบูรณ์อ่ะเอาใจสอดส่องเอาใจศึกษาเรียนรู้ตาบอดเขาก็ยังมีความพยายามเขาก็ยังอ่านหนังสือได้หนังสือตาบอดหนังสือคนตาบอดมีนะนะตาบอดก็ยังอ่านหนังสือได้ถ้าความพยายามของเขามีเรามันตาบอดกันหรือเปล่าอย่างนี้นะถึงบินตาบอดแล้วเหมือนใครชนต้นไม้สักทีนะจึงว่าพากันตั้งใจพระศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้เรานะมอบให้เราศึกษามอบให้เราทรงไว้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราจะไปทรงไว้ได้ยังไงเราจะไปรักษาไว้ได้หรือถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะนี่มอบให้เราเนี่ยรักษาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่เวไนยสัตว์นะให้พากันตั้งใจยิ่งยังศึกษาชีวิตนี้ไม่นานดอกไม่หายใจเมื่อไหร่รีบร้อยเหมือนนั้นแต่ยังหนุ่มยังน้อยจะแก่เท่าเล่าเหลาขนาดไหนถึงได้กระช่างเหมือนกันไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นข้าพเจ้ายังหนุ่มไม่หายใจแล้วอีกสัก3-4 ปีข้าพเจ้าจึงจะตายไม่เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่ารีบพากันสร้างฉันทะสร้างวิริยะสร้างให้เป็นจิตตะขึ้นมาแน่วแน่อยู่ในจิตแจ่มแจ้งอยู่ในจิตแจ่มแจ้งอยู่ในกองธรรมคือกองเกิดกองตายของนี้ว่าเราจะเป็นผู้ที่โชคดีนะวันนี้พักกันเท่านี้นะใครจะนั่งอยู่ต่อหรือใครจะไปนั่งตรงไหนตามอัธยาศัยปู่ชะไหนพาลุยอย่างเดียวปู่ชะไหนมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะถูกร่างกายของใครไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีหรอกเพิ่นพาทำเพิ่นพาต่อสู้ก็ต้องให้เพิ่นได้พักผ่อนบ้าง เลิกกัน